ขอเจริญพรท่านเจ้าของบ้านคือคุณครูเล็กคุณโยมพัทรวดีมีชูชนแล้วก็กัลยาณมิตรทั้งหลายทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรหลายท่านก็คุ้นๆหน้าบางทีนั่งมองท้ายถอยยังรู้จักแล้วก็มีคนใหม่ๆทั้งจรมาแล้วก็จรไปทั้งประทับใจแล้วก็ขัดใจแต่ยังไงก็ตามแม้จะห่างหายกันไปยังไงก็ดัดไม่ตายขายไม่ขาดหายไป 2-3 สัปดาห์นึกถึงหน้าครูเล็กก็แวะมาที่นี่บางทีได้เจอเจ้าของบ้านแล้วก็ได้เจอท่านอื่นๆด้วยซึ่งเป็นขาประจำอยู่ที่นี่อาตมาภาพเองแม้ระยะหลังไม่ได้มาบ่อยๆแต่ก็ติดตามเสมอว่าทำอะไรกันแล้วก็อนุโมทนาอยู่ในใจว่าเราทำสิ่งที่ดีงามถึงแม้ธรรมะกับดราม่าเนี่ยที่เราทำอยู่มันจะเป็นไม้ขีดกั้นเล็กๆแต่ไม้ขีดกั้นเล็กๆเนี่ยถ้าจุดขึ้นในคืนเดือนมืดนี่ก็สำคัญมากไม้ขีดกั้นเล็กๆเนี่ยถ้าจุดถูกที่ถูกกาลถูกเทศะมันก็จะให้แสงสว่างได้มากหรือบางทีเมื่อเราจุดขึ้นมาแล้วก็มีคนเอาเทียนมาจุดต่อไปไฟจากการไม้ขีดกั้นเล็กๆก็อาจจะมีพลังสามารถส่องแสงไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็ได้เพราะฉะนั้นโครงการละครธรรมะวันอาทิตย์จึงเป็นโครงการที่ดีมากๆเมื่อกี้อาตมาภาพนั่งดูละครพร้อมกับท่านทั้งหลายรู้สึกขึ้นมาในใจว่าวันนี้ถึงแม้ไม่พูดเลยก็อิ่มเพราะว่าทำได้งดงามมากนึกถึงชื่อหนังสือเล่มหนึ่งของ E.F. Schumacher Small is Beautiful จิ๋วแต่แจ๋วทุกอย่างง่ายๆวัตถุดิบอยู่แถวนี้ทั้งนั้นรวมทั้งอาตมาภาพด้วยก็เป็นคนแถวเนี้ยถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลรู้จักมักจีกันแต่ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าได้รับการจัดวางอย่างถูกกาลเทศะถูกที่ถูกทางสามารถก่อเกิดแรงดลใจอันยิ่งใหญ่ได้โดยส่วนตัวเนี่ยธรรมภาพเชื่อว่าแรงดลใจนั้นสำคัญมากๆในไอน์สไตน์แกพูดไว้ประโยคหนึ่งแกบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่ธรรมภาพมีสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญยิ่งกว่าจินตนาการสิ่งนั้นก็คือแรงบันดาลใจคือจินตนาการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับแรงบันดาลใจอย่างพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะเกิดความประทับใจจนอยากเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็มีแรงบันดาลใจอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เองก่อนที่จะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ก็มีแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งสตีเวนสปีลเบิร์กเนี่ยก่อนที่จะเป็นนักสร้างหนังผู้ยิ่งใหญ่แกก็ได้รับแรงบันดาลใจตัวของอาตมาภาพเองมาเป็นพระทุกวันนี้ก็มีแรงบันดาลใจครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเป็นพราหมณ์ชื่อสุเมธหรือเป็นดาบทชื่อสุเมธดาบทวันหนึ่งเห็นชาวบ้านชาวเมืองเตรียมถนนหนทางท่านก็เข้าไปถามว่าเตรียมทำไมชาวเมืองก็บอกว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าทีมังกรจะเสด็จนะท่านก็บอกเอ๊ะถ้างั้นฉันก็ร่วมรับเสด็จด้วยสิท่านก็เตรียมทำถนนหนทางในระหว่างนั้นเองถนนหนทางในช่วงที่ท่านรับผิดชอบก็ไม่เสร็จพระพุทธเจ้าก็เสด็จดำเนินมาสุเมธดาบทในเมื่อทำถนนหนทางไม่เสร็จก็จึงนอนลงแล้วถวายแผ่นหลังของตัวเองนี้ต่างพื้นถนนให้พระพุทธองค์เสด็จดำเนินผ่านบนแผ่นหลังเหมือนกับประวัติของพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษท่านหนึ่งมีเสนาบดีคนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าประทับใจมากก็คือเสนาบดีคนนี้ได้ถวายเสื้อคลุมของตัวเองแก่พระนางเธอในช่วงเวลาวิกฤตพระนางเธอตีความว่าเสื้อคลุมนี้แทนคำพูดร้อยคำพันคำทำให้พระนางเชื่อมั่นในการที่จะอยู่บนบัลลังก์แห่งอำนาจแล้วบริหารราชอาณาจักรเล็กๆแต่ว่ามีอนุภาพครอบงำโลกทั้งใบถึงกับกล่าวกันว่าดินแดนของสหราชอาณาจักรนั้นกว้างใหญ่ชนิดที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเช่นเดียวกันสุเมธดาบทก็ถวายแผ่นหลังตัวเองแล้วก่อเกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามมานั่นก็คือพอถวายแผ่นหลังพระพุทธองค์ทีปังกรเสด็จดำเนินผ่านไปแล้วสุเมธดาบทก็นึกในใจว่าเอ๊ะคนที่เป็นพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินช่างมีพระสิริโฉมงดงามเป็นสง่าราศี ถ้าฉันปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าบ้างจะได้ไหมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นพระพุทธเจ้าพอพระพุทธองค์เสด็จดำเนินผ่านก็ลุกขึ้นปัดแผ่นหลังตั้งปณิธานว่าในอนาคตการนานไกลขอให้ข้าพระองค์นี้ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าทีปังกรทรงรับรู้ความปรารถนาของสุเมธดาบสก็ทรงหันมาตรัสพยากรณ์กับเธอว่าด้วยเดชะบุญที่เธอได้ถวายแผ่นหลังต่างถนนนี้ในอนาคตการนานไกลเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าโคตมะพุทธะคือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เองนี่แหละคือเกิดแรงบันดาลใจแล้วจึงเกิดจินตนาการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจจึงยิ่งใหญ่มากๆเรานั่งดูละครเราก็เห็นแรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจแล้วจินตนาการก็เพลิดสามารถที่จะต่อยอดไปตามโน่นทำนี่ได้เยอะแยะไปหมดตัวตามภาพเองเห็นละครเมื่อกี้แล้วก็นึกชมอยู่ในใจว่าคนแสดงทั้งหลายเนี่ยสามารถทำเรื่องเล็กให้ไปสะกิดต่อมน้ำตาของใครต่อใครหลายคนได้ทำไมเรื่องเล็กๆจึงสะกิดต่อมน้ำตาได้บางทีทำให้นึกถึงแม่นะอาตมาภาพนั่งดูแล้วนึกถึงแม่ตัวเองมากคือโยมแม่ของอาตมาภาพเนี่ยท่านเสียตอนอายุ64เสียตอนที่อาตมาภาพยังเรียนหนังสือไม่ถึงปริญญาธรรม9ประโยคอาตมาภาพบวช14แล้วก็เรียนหนังสือกว่าจะจบปริญญาธรรม9ประโยคใช้เวลาเป็น10ปีพาลูกชายบวชเรียนนานเหลือเกินเรียนกันเป็น10ปียมแม่ทนไม่ไหวชิงตายซะก่อนเรามาเห็นแม่กับลูกคู่นี้แล้วเราก็นึกถึงว่านี่ยังดีมากๆเลยนะที่ยังมีแม่ให้รักรักแม่มีแม่ให้รักอยากกอดแม่มีแม่ให้กอดอาตมาภาพเห็นภาพเมื่อกี้แล้วนึกถึงแม่ก็ไม่มีแม่ให้นึกถึงอยากกอดแม่ก็ไม่มีแม่ให้กอดอยากกลับไปกราบท่านก็ไม่มีโอกาสเราทำงานเขียนหนังสือทำโน่นทำนี่ประสบความสำเร็จมากมายได้รางวัลมาเยอะแยะก็ไม่สามารถไปบอกเล่าให้ท่านฟังว่าท่านลูกชายที่คุณแม่ถวายไว้กับพระพุทธศาสนานั้นบัดนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรบอกเล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายซึ่งยังมีแม่อยู่เนี่ยโชคดีกว่าตมานับร้อยเท่าพันเท่าคิดถึงแม่ก็มีแม่ให้รักอยากไปกอดก็มีแม่ให้กอดนี่พอเกิดจินตนาการแล้วเนี่ยอัตมภาพเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าลูกทุกคนที่รักแม่นี่ไม่กล้าเป็นคนเลวอย่างน้อยๆก็วัดจากตัวเองคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจมันใฝ่ต่ำถ้านึกถึงความรักความไว้ใจของแม่นะนึกถึงหน้าคุณแม่เนี่ยกิเลสนี่มันหดตัวได้นะกิเลสนี่มันห่อเหี่ยวไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าหน้าของแม่เนี่ยลอยมาปุ๊บความใฝ่ต่ำมันหายเลยกลัวที่จะไม่กล้าสบตากับคุณแม่ถึงแม้ท่านจะไม่อยู่แต่ในมโนธรรมสำนึกของเราเนี่ยท่านก็ยังคงอยู่เสมอโดยส่วนตัวของอาตมาภาพเองนะบวชมา10กว่าปีปีนี้เข้าปีที่19การบวชเป็นพระเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นเรื่องยากมากเพราะอะไรก็เพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตทวนกระแสกิเลสมันไม่เหมือนการเป็นคนนะเป็นคนเป็นปุถุชนเนี่ยกิเลสเรียกร้องต้องการให้ทำอะไรเดินตามมันไปน้อยครั้งนักที่เราจะเดินทวนกระแสกิเลสแต่พอเราเป็นพระแล้วกิเลสมันเรียกร้องให้ทำอะไรเราต้องเดินสวนทางกับมันพระที่เดินทวนได้ก็อยู่ได้นานพระที่จิตใจไม่เข้มแข็งสุดท้ายทวนไม่ไหวก็ลาสิกขาออกไปสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้อาตมาภาพยืนอยู่ตรงนี้ได้19ปีก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟต่ำนึกถึงหน้ายอมแม่แล้วตรงนั้นมันเป็นพลังใจหักห้ามเราจากสิ่งที่ไม่ดีงามมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่อาตมาภาพเป็นเนรน้อยแล้วไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านของตัวเองมีพระเป็นร้อยรูปเลยเดินบิณฑบาตมีภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพประทับใจก็คือว่าตอนที่ขบวนพระหนุ่มเนรน้อยเดินผ่านหน้าบ้านอาตมาภาพเห็นโยมแม่ถือกระติกข้าวเนี่ยกระติกข้าวเล็กๆไว้ในมือแล้วก็ถือกับข้าวในขณะนั้นที่มือของโยมแม่ไม่มีดอกไม้ท่านก็วิ่งวุ่นหาเก็บดอกไม้จากบริเวณรั้วแถวหน้าบ้านเก็บดอกโน้นเก็บดอกนี้เราก็มองเห็นความวุ่นวายของท่านแต่เป็นความวุ่นวายที่แววตานั้นเปี่ยมสุขมากๆดูสิว่าการได้ตักบาตรพระลูกชายนะเหมือนกับเป็นงานเกียรติยศของโยมแม่ท่านวุ่นวายเก็บดอกไม้วุ่นวายถือโน่นถือนี่ ยุ่งไปหมดเลยแต่ดวงตาของท่านไม่ยุ่งดวงตาของท่านมีความสุขมากเราเห็นภาพนี้แล้วทุกครั้งที่ไฟต่ำนึกไปถึงตรงนั้นว่าดูสิครั้งหนึ่งคุณแม่ของเราเนี่ยโอ้วุ่นวายอยากจะตักบาตรพระลูกชายแทบตายยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดพอนึกอย่างนี้ได้เราก็สามารถที่จะประคับประคองตัวฟ้าขึ้นลมของกิเลสตัณหาอยู่มาได้อย่างยาวนานมีวันหนึ่งโยมแม่ของอาตมาพาไปที่วัดท่านชี้ให้ดูที่โบสถ์ที่วิหารท่านก็ชี้ไปดูประตูโบสถ์ดูหน้าต่างดูช่อฟ้าใบระกาแล้วท่านก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งซึ่งทำให้อาตมาภาพในฐานะที่เป็นเนรน้อยสะอึกมากเลยท่านบอกว่าดูสิลูกตามหน้าต่างตามประตูโบสถ์วิหารเนี่ยไม่มีชื่อแม่เลยชื่อพ่อก็ไม่มีนึกแล้วมันก็น่าน้อยใจอยากทำบุญก็ไม่ได้ทำก็พูดปนสะอื้นอาตมาภาพก็โผล่ขึ้นมาคำหนึ่งว่าทำไมจะต้องน้อยใจล่ะก็ในเมื่อโยมแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในพระพุทธศาสนาโยมแม่ก็ถามถวายอะไรก็ถวายพระลูกชายไงพูดเท่านี้เองโยมแม่ก็ร้องไห้เลยประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้อาตมาภาพอยู่ยาวมาไม่กล้าลาสิกขาเพราะคิดว่าโยมแม่ไม่ได้ถวายเงินถวายทองสร้างโบสถ์แต่ท่านได้ถวายพระลูกชายประโยคนี้ทำให้เราซื่อสัตย์มั่นคงต่อเส้นทางนี้แล้วก็ยันยืนอยู่ยาวมาโดยตลอดก็เลยสรุปเป็นทฤษฎีได้อย่างหนึ่งว่าลูกทุกคนที่รักแม่ไม่มีลูกคนไหนกล้าทำให้แม่น้ำตาตกนี่แหละคือสิ่งที่ธรรมภาพเห็นละครแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงตอนที่โยมแม่ของธรรมภาพยังอยู่นั้นผูกพันกับธรรมภาพมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งท่านเสียไปก็มีโยมพี่สาวคนโตเข้ามาทำหน้าที่แทนเป็นพี่ก็เป็นเหมือนแม่วันหนึ่งตอนที่อาตมาภาพกำลังเรียนหนังสือชั้นปริญญาธรรมประโยค8อีกปีหนึ่งก็จะเป็นประโยค9ปีนั้นดูหนังสือสอบในชนิดห้ามเยี่ยมห้ามประกันคือตั้งใจมากทุ่มเทมากจนพร้อมเลยมีอยู่วันหนึ่งก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หวัดนอนสมไม่มีใครมารู้มาเห็นวันนั้นพี่สาวมาเยี่ยมพี่สาวก็มาถึงตอนพักก็นอนอยู่บนเตียงด้วยพิษไข้พี่ก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าทำไมจะต้องทรมานตัวเองถึงเพียงนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็พักบ้างสิพี่พูดแค่นี้แต่ตนภาพได้ยินเสียงโยมพี่เป็นเสียงโยมแม่หันหน้าก็ฝ่าแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลเป็นทางบวชมาเป็นสิบปีไม่เคยร้องไห้เลยประโยคแสนเยี่ยมง่ายธรรมดาอย่างนั้นร้องไห้เลยทำให้นึกถึงโยมแม่ไงคือตอนที่เราป่วยเรานึกถึงว่าใครมาดูแลเราใครป้อนข้าวป้อนน้ำเราใครเตรียมยุกเตรียมยาเตรียมผ้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวพอในวันที่เราป่วยเนี่ยเหมือนลูกนกพัดพ่อพัดแม่แล้วฝนตกเปียกปอนสั่นหนาวอยู่ที่ขาคบไม้ในบรรยากาศอย่างนั้นเรานึกถึงโยมแม่แต่พอไม่มีโยมแม่โยมพี่มาพูดประโยคนี้ได้ยินเสียงมันโยมแม่เราร้องไห้เลยถึงได้รู้ว่าคนเราเนี่ยถึงจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามในซอกเล็กๆของจิตใจก็ต้องมีมุมที่อ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวและมุมนี้บางทีมันเป็นรอยต่อที่จะทำให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีก็ได้จะทำให้คนคนหนึ่งพลิกไปเป็นคนเลวก็ได้บางคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อาจจะน้อยใจกระโดดไปเป็นคนเลวเพื่อประชดชีวิตแต่คนบางคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็อาจจะตั้งใจทำดีเพื่อฝากชื่อเสียงเรียงนามของพ่อแม่เอาไว้ให้โลกได้ตระหนักเพราะฉะนั้นแง่มุมเกี่ยวกับพ่อแม่ของเรานี้จึงเป็นรอยต่อของชีวิตที่สำคัญมากๆเราจะใช้รอยต่อนี้เป็นต้นทุนก้าวไปสู่ความดีงามหรือจะใช้รอยต่อนี้เป็นต้นทุนก้าวไปสู่การใช้ชีวิตที่ผิดพลาดนี่เป็นคติที่ได้จากละครจากเรื่องเหล่านี้ธรรมภาพจะโยงมาถึงพระพุทธเจ้ากับพระพุทธมารดาพระพุทธเจ้าของเรานั้นใครต่อใครก็ยกย่องสรรเสริญพระองค์ท่านมากแต่เรามักจะลืมไปว่าแท้ที่จริงเนี่ยถ้าไม่มีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คงไม่มีพระพุทธเจ้าเวลาเราไปวัดไปมองโบสถ์มองวิหารเห็นศาลาเห็นเจดีย์มองไปที่โบสถ์เราจะเห็นช่อฟ้าใบระกาสวยงามมากเลยช่อฟ้านี่อรชรแช่มช้อยเหมือนกับจะยั่วท้าทายความอ่อนโยนของท้องฟ้าหรือใบระกานั้นศิลปินบรรจงประดับตกแต่งอย่างประณีตเหมือนกับตั้งใจจะให้ท้าทายล้อเล่นกับแสงตะวัน ราเห็นโบสถ์เห็นวิหารเห็นความงดงามแล้วเราก็บอกว่าวิเศษจริงๆเรามักจะมองดูยอดแห่งความสำเร็จมองดูรัศมีที่สวยงามแต่เราลืมนึกถึงอิฐก้อนแรกซึ่งถมตัวเองเป็นรากเป็นฐานของโบสถ์วิหารเหล่านั้นความข้อนี้ฉันใดเวลาเรามองพระพุทธเจ้าก็เช่นนั้นคือเรานึกถึงแต่ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าแต่เราลืมอิฐก้อนแรกนั่นก็คือเราลืมไปว่าใครที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของพระองค์สมเด็จแม่ของพระองค์คือพระนางสิริมหามายาเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกควรจะได้รับการพูดถึงทุกวันแม่ด้วยซ้ำไปแต่เราก็ไม่ค่อยพูดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเราศึกษาพุทธประวัติเราก็จะมองข้ามไปเพราะอะไรก็เพราะว่าพระนางสิริมหามายานั้นเมื่อทรงมีพระประสูติการเสร็จแล้วภายใน7วันก็เสด็จที่วงคตแล้วหน้าประวัติศาสตร์ก็ผ่านโดยบทบาทของพระองค์ไปแต่แท้ที่จริงแล้วพระองค์ยิ่งใหญ่มากคือถ้าพระนางไม่เสียสละก็ไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมดาของมารดาของพระโพธิสัตว์นี้ท่านวางหลักไว้ข้อหนึ่งว่าพระคันของมารดาแห่งพระโพธิสัตว์จะเป็นที่ประดิษฐานอยู่ของพระโอรสซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นพระพุทธมารดาก็ต้องกล้าที่จะแลกชีวิตเพื่อให้ลูกของตัวเองนั้นได้สมประสงค์พูดง่ายๆว่าถ้าตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็พร้อมที่จะตายเพื่อให้ลูกได้สมปรารถนามีแม่คนไหนบ้างที่มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือคิดว่าถ้าลูกสมปรารถนาแล้วฉันตายได้พระนางสิริมหามายาทรงรู้ความประสงค์นี้ทรงรู้เงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นจึงตั้งเจตจำนงที่จะมาเป็นมารดาของพระมหาบุรุษถึงแม้ตายก็ยอมดังนั้นเมื่อทรงมีพระประสูติการเสร็จแล้วภายใน7วันก็เสด็จที่วงคตตามกฎเกณฑ์ของผู้ที่ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นพุทธมารดาคือได้อยู่ต่อไปเนี่ยก็ต้องมีลูกคนต่อไปแต่หลักเกณฑ์ท่านวางไว้ว่าพระครรภ์ของพระนางไม่เหมาะสำหรับลูกคนต่อไปต้องมีคนเดียวดังนั้นก็ต้องตายเพื่อให้ลูกได้ประสบความสำเร็จนี่คือรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่เป็นความรักที่สามารถจะตายแทนลูกได้แต่ความรักของลูกนั้นบางทีไม่กล้าที่จะตายแทนพ่อแทนแม่บางทีปล่อยพ่อปล่อยแม่ตายโดยที่ไม่เคยไปดูใจด้วยซ้ำไปปล่อยท่านจากไปมีเวลาให้คนทั้งโลกแต่ไม่มีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่หรอกเมื่อพระนางสิริมหามายาทรงเสียสละพระองค์อย่างนั้นแล้วถามว่าพระพุทธองค์ของเราทรงทำอย่างไรในพรรษาที่7เนี่ยทรงระลึกนึกถึงค่าน้ำนมทรงตระหนักอยู่ในพระทัยตลอดมาว่าการที่พระองค์ประสบความสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่าความเสียสละของสมเด็จแม่ด้วยเหตุนี้เองในพรรษาที่7จึงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาเป็นการทดใช้นิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระนางสิริมหามายานั้นหลังจากเสด็จที่วงคตแล้วก็ไปเสด็จอุบัติเป็นเทพอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นหนึ่งในสวรรค์6ชั้นและสวรรค์ชั้นนี้เป็นสวรรค์ที่รองรับบุคคลสำคัญสำคัญซึ่งต่อไปจะมาเสด็จอุบัติเป็นพระโพธิสัตว์บ้างจะมาเสด็จอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าบ้างจะมาเสด็จอุบัติเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างพระพุทธองค์ก็เสด็จขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วสมเด็จแม่ของพระองค์ซึ่งขณะนั้นเป็นเทพจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็เสด็จลงมาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่ออะไรเพื่อมาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในแง่หนึ่งเป็นพระโอรสได้แสดงธรรมโปรดเป็นการทดใช้ค่าน้ำนมในการแสดงธรรมโปรดนั้นทรงเลือกอะไรไปแสดงทรงเลือกพระอภิธรรมไปแสดงอันนี้น่าคิดนะทำไมไม่เอาธรรมข้ออื่นไปแสดงในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยเวลาคุณแม่อยู่กับเราทานอาหารอร่อยอร่อยก็นึกถึงอยากให้แม่ได้ทานด้วยมีอะไรดีๆก็อยากแบ่งให้แม่ได้เสื้อได้ผ้าดีๆก็นึกถึงท่านตลอดอยากให้ท่านได้ใช้อย่างอาตมาภาพเนี่ยถึงแม้จะเป็นพระทุกๆปีตอนที่ท่านยังอยู่อาตมาก็ซื้อผ้าถุงไปฝากโยมแม่ทุกๆปีปีใหม่ก็ซื้อให้มกราก็ซื้อให้เมษาก็ซื้อให้วันเกิดก็ซื้อให้ทุกวันนี้โยมพ่อยังอยู่ก็ซื้อเสื้อผ้าไปฝากท่านทุกปีทำตลอดเช่นเดียวกัน พระพุทธองค์ก็คงจะมองจากมุมนี้แหละดังนั้นเมื่อจะแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาจึงเลือกเอาธรรมะส่วนที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดลึกซึ้งที่สุดไปแสดงโปรดพระพุทธมารดานั่นก็คือพระอภิธรรมแล้วไม่ได้แสดงแค่วันเดียวแล้วจบนะทรงใช้เวลา3 เดือนสำหรับแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาจนพระพุทธมารดานั้นสำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลพอทำให้พระพุทธมารดาเป็นพระอริยบุคคลได้ก็เป็นอันว่าการทดใช้หนี้ศักดิ์สิทธิ์นั้นสำเร็จเสร็จสิ้นบริบูรณ์หลังจากนั้นออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงยังโลกมนุษย์เมืองที่พระองค์เสด็จลงก็คือเมืองสังกัสสะเป็นเหตุให้ประเพณีเกิดการตักบาตรเทโวโรหณะเวลาเราไปตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษาเราก็จะนึกว่าเราได้ตักบาตรพระเป็นร้อยรูปแต่เราลืมไปว่าเบื้องหลังของประเพณีนี้คือโอกาสที่พระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปแสดงความกตัญญูแล้วกลับลงมาเพราะฉะนั้นวันเทโวโรหณะที่แท้จริงเราควรจะเรียกว่าเป็นวันตอบแทนพระคุณแม่มากกว่าไม่ใช่วันตักบาตรธรรมดานะวันนั้นคือวันตอบแทนพระคุณแม่วันแม่ที่แท้จริงควรจะเริ่มต้นจากตรงนั้นคือวันที่พระพุทธเจ้าทดใช้หนี้ศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วจึงกลับมาอย่างโลกมนุษย์ความข้อนี้สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่ามหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าท่านจะทำประโยชน์ให้กับคนทั้งโลกขนาดไหนสุดท้ายถ้าท่านยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้พ่อแม่ของตัวเองความเป็นมหาบุรุษของท่านก็ไม่สมบูรณ์พระพุทธองค์ก็คงถือหลักเช่นนี้ด้วยเหตุนี้จึงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาเมื่อเสร็จสิ้นหนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วพระองค์ก็ยังเหลือหนี้อีกหนี้หนึ่งนั่นก็คือว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมาตุฉาหรือพระมารดาเลี้ยงของพระองค์อีกพระองค์หนึ่งซึ่งจะต้องใช้หนี้ศักดิ์สิทธิ์หลังจากพระนางสิริมหามายาเสด็จที่วงคตแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี้ทรงทำหน้าที่เป็นพระแม่น้านางถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูพระโพธิสัตว์สิทธัตถะต่อมาพระองค์ทรงรำลึกถึงข้อเท็จจริงตรงนี้อยู่เสมอดังนั้นเมื่อมีโอกาสก็ทรงหาวิธีที่จะทดใช้หนี้ศักดิ์สิทธิ์นี้ตลอดมากระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในช่วงต้นพุทธกาลวันหนึ่งเสด็จนิวัตรพระนครพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็คิดว่าอยากจะทำบุญกับพระลูกชายผู้หญิงคนไหนก็ตามที่มีพระหรือมีลูกชายได้บวชแล้วท่านได้อยู่เห็นความสำเร็จของพระลูกชายน่าจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคนหนึ่งอาตมาภาพเชื่ออย่างนั้นโยมแม่ของอัตมาภาพก่อนที่จะเสียท่านฝากคำพูดไว้คำหนึ่งท่านบอกว่าทุกวันนี้ในหมู่บ้านของเราไม่มีใครมีความสุขเท่าโยมแม่พูดประโยคนี้ได้ไม่ถึงปีท่านก็สิ้นดังนั้นเวลาอัตมาภาพนึกถึงท่านประโยคนี้ก้องอยู่ในหูเสมอมาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เสียชาติเกิดที่ได้มาบวชเป็นพระแล้วทำให้โยมแม่มีความสุขถึงไม่ได้เลี้ยงกายแต่เราก็หล่อเลี้ยงใจของท่านพระพุทธองค์ก็นึกอย่างนี้แหละดังนั้นวันหนึ่งเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีอยากทำบุญกับพระลูกชายพระนางทรงแสวงหาผ้ามาถักมาทอมาเย็บมาย้อมด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองแล้วทำเป็นจีวรน้อมไปถวายพระลูกชายแต่พระพุทธเจ้าไม่รับพระพุทธเจ้าไม่รับพระนางทรงเสียพระทัยมากว่าทำไมอ่ะแม่อยากทำบุญกับลูกทำไมลูกไม่รับทานของแม่พระพุทธองค์ก็แนะว่าให้ไปถวายกับพระสารีบุตรสิพระนางก็น้อมจีวรผืนนั้นซึ่งทำด้วยมือของพระนางเองนั้นไปถวายพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาพระสารีบุตรก็ไม่รับไปถวายพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายท่านก็ไม่รับถวายพระมหากัสสปะก็ไม่รับพระนางก็น้อยใจน้ำตาไหลสุดท้ายก็ไปถวายกับพระบวชใหม่รูปหนึ่งพระรูปนั้นรับคณะสงฆ์ก็อนุโมทนาสาธุการพระพุทธองค์ก็อนุโมทนาสาธุการพระนางก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถวายแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับถวายแก่พระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ไม่รับแต่พอถวายแก่พระบวชใหม่รูปหนึ่งคณะสงฆ์ทั้งปวงจึงยินดีปรีดานักพระพุทธองค์ก็ทรงเฉลยว่าถ้าตัวของอาตมาภาพรับเองบุญที่จะเกิดขึ้นก็เป็นบุญชนิดที่ว่าจำเพาะเจาะจงไม่ใช่บุญที่ยิ่งใหญ่อะไรก็เพราะว่าเราเป็นแม่ลูกกันถ้าถวายแก่พระผู้ใหญ่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าพระผู้ใหญ่ก็ต้องได้รับการเคารพนับถือจากคนนั้นคนนี้มันก็ไม่แปลกแต่พอไปถวายกับพระหนุ่มบวชใหม่เนี่ยถ้าพระนางทำอย่างนั้นไ แสดงว่าจะต้องมีพระหฤทัยที่กว้างขวางมากๆคนไม่มีจิตใจกว้างขวางคงไม่กล้าถวายทานให้พระบวชใหม่เพราะพระบวชใหม่อาจจะยังไม่มีคุณงามความดีอะไรมากมายแต่เราก็กล้าที่จะถวายกล้าที่จะไว้ใจท่านประเพณีตรงนี้เองเป็นต้นเหตุให้เกิดการถวายสังฆทานมาจนทุกวันนี้ความหมายระหว่างบรรทัดของพระพุทธเจ้าก็คือถ้าพระนางถวายผ้าแก่พระองค์แล้วพระองค์ทรงรับเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปพุทธจริยาตรงนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าพระนางถวายแก่พระสงฆ์บวชใหม่มันกลายเป็นการถวายสังฆทานก็เท่ากับว่าพระนางเนี่ยได้ให้ความสำคัญแก่พระสงฆ์พอคนส่วนใหญ่คิดว่าการถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์มีบุญมากตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคนก็เลยนิยมถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์มาจนบัดนี้ข้อดีก็คือ 1. ทำให้คนที่จะถวายสังฆทานต้องฝึกใจให้กว้างขวางจริงๆคือเวลาเราจะถวายทานดีๆเรานักจะนึกถึงพระที่เราเคารพถวายเฉพาะเจาะจงการถวายเฉพาะเจาะจงทำให้เราเป็นคนใจแคบแต่ถวายสังฆทานนี่ทำให้เราเป็นคนใจกว้างเป็นการฝึกละกิเลสจริงๆนี่ข้อดีข้อที่หนึ่งข้อดีข้อที่สองทำให้พระสงฆ์ทั่วทั้งโลกไม่ถูกมองข้ามได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้อที่สามเมื่อพระสงฆ์ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ก็จะยอมไม่ขัดสนด้วยจตุปัจจัยเมื่อพระสงฆ์อยู่อย่างมีความสุขก็มีกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากลายเป็นว่าการถวายสังฆทานทำให้พระสงฆ์มีความสุขมีความมั่นคงเมื่อพระสงฆ์อยู่คู่กับโลกพระธรรมก็อยู่คู่กับโลกพระธรรมอยู่คู่กับโลกสันติสุขของโลกก็มีอยู่ตลอดเวลานี้แหละคือวัตถุประสงค์ในการที่ทรงอยากให้พระแม่นางถวายสังฆทานแก่นที่แท้จริงก็คือสังฆทานทานเพื่อสงฆ์สงฆ์อยู่ทำอยู่ทำอยู่สันติสุขของโลกก็อยู่และเกียรติคุณงดงามของพระนางก็จะอยู่คู่ฟ้าดินสลายเพราะว่าเป็นต้นแบบของการถวายสังฆทานนี้ครั้งที่หนึ่งต่อมาเนี่ยในพรรษาที่ห้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีอยากจัดผนวดพอพระพุทธองค์เสด็จมาก็เสด็จไปขอผนวดแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่อนุญาตนะทำไมจึงไม่อนุญาตก็เพราะว่าสังคมในสมัยนั้นยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับในเรื่องของสิทธิสตรีสตรีอินเดียนี้อาภัพมากมีฐานะเป็นแค่วัตถุของผู้ชายถ้าสามีตายผู้หญิงที่ยังเหลืออยู่จะต้องแสดงความจงรักภักดีต่อสามีด้วยการกระโดดเข้ากองเพลิงด้วยนะหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องยอมเป็นม่ายไปจนตลอดชีวิตอาภัพมากๆเวลาจะแต่งงานก็ไม่ให้ผู้ชายมาขอนะผู้หญิงก็ต้องไปขอผู้ชายผู้ชายเนี่ยกว่าจะได้มาทำสามีสักคนหนึ่งยากเล่นตัวจังเลยให้ผู้หญิงบากหน้าไปขอเห็นไหมว่าลำบากแล้วถ้าเกิดสามีตายก็ต้องตายตามด้วยนะถ้าไม่ตายตามเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงกาลีอีกเพราะฉะนั้นผู้หญิงในสังคมอินเดียเป็นแค่วัตถุของผู้ชายดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะให้ผู้หญิงสักคนหนึ่งบวชจะต้องเดินสวนกระแสทานอันเชี่ยวกรากของสังคมพระแม่นะนางมาขอบวชพระองค์จึงไม่ให้บวชอย่างไรก็ตามเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปพระแม่นะนางทรงตัดสินพระทัยโกนพระเกศาด้วยพระองค์เองชวนข้าราชบริพารเสด็จดำเนินญาตราไปตามพระพุทธองค์จนกระทั่งตามไปทันพระพุทธองค์ณสถานที่แห่งหนึ่งก็เข้าไปกราบทูลขอบวชท่านทั้งหลายลองคิดดูนะว่าสตรีที่อยู่ในรั้วในวังไม่เคยลำบากแต่พออยากจะบวชขึ้นมาก็ตัดสินพระทัยปลงผมนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดคือผ้าจีวรเดินทางเป็นร้อยร้อยกิโลเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจจริงของตัวเองในระหว่างนั้นก็เดินระหกระเหินเหนื่อยหนักหนาสาหัสเท้าเนี่ยระบมหมดอดอยากหิวทั้งฝุ่นทั้งลมทั้งแดดกว่าจะไปถึงวัดที่พระพุทธองค์เสด็จประทับจำพรรษาเรียกว่าระหวยรอยแรงกันถึงที่สุดทีนี้เท่านั้นยังไม่เท่าไหร่พอเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าขอบวชแต่ทรงปฏิเสธพระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่รู้จะทำยังไงกลับออกมาทรงกันแสงด้วยความน้อยเนื้อต่ำพระทัยว่าถ้าลูกชายไม่รักแม่แม่พิสูจน์ตัวเองถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ให้โอกาสก็เสด็จดำเนินมาร้องไห้อยู่ที่ซุ้มประตูวัดพระอานนท์พุทธานุชาซึ่งเป็นพระนัดดาของพระนางเห็นแล้วก็สงสารมากบอกว่าพระมาตุฉา หยุดร้องไห้เถอะเดี๋ยวตมาภาพจะไปกราบคุณพระพุทธองค์แทนเองพระนนท์นั้นเห็นใจสตรีเพศมากเพราะฉะนั้นในบรรดานักสิทธิสตรีหรือเฟมินิสต์ทั้งหลายเนี่ยเคารพพระนนท์มากเพราะถ้าไม่มีท่านสตรีไม่ได้บวชพระนนท์ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์แต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันพระนนท์ก็ไปกราบทูลขอว่าให้ผู้หญิงได้บวชเถิดและผู้หญิงที่จะมาขอบวชก็ไม่ใช่ใครอื่นใครนะก็เป็นพระมาตุฉาของพระองค์แต่พระพุทธองค์ก็ปฏิเสธครั้งที่หนึ่งปฏิเสธพระนนท์กราบทูลขอครั้งที่สองอีกพระพุทธองค์ก็สายหัวปฏิเสธไม่ได้ให้ผู้หญิงบวชไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดพลิกประวัติศาสตร์เชียวนะพระนนท์ก็คิดเอ๊ะขอบวชตรงๆไม่ได้แสดงว่าถ้าใช้โจทย์เดิมเนี่ยก็คงคำตอบก็คงจะเป็นไม่ทีนี้พระนนท์ก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าน่าจะลองเปลี่ยนโจทย์ดูท่านทั้งหลายซึ่งกำลังทำงานลองคิดดูนะบางครั้งปัญหาต่างๆที่เราแก้ไม่ได้และมันติดอยู่ในใจอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ปัญหามันยากเย็นแต่เป็นเพราะเราตั้งโจทย์ผิดลองตั้งโจทย์ใหม่ดูอาตมาภาพเคยไปบรรยายหลายที่มีอยู่ที่หนึ่งเขาเขียนป้ายไว้ปักไว้ที่สนามป้ายนั้นบอกว่าขอบคุณที่ไม่เดินลัดสนามโหน่ารักมากไม่มีใครกล้าเดินลัดสนามแต่บางที่เขียนไว้ว่าห้ามเดินลัดสนามแต่เห็นคนเดินเป็นทางเลยนะทำไมอ่ะธรรมชาติของมนุษย์นั้นถ้าท้าทายอย่างนั้นมนุษย์จะฝ่าถือหลักว่ากฎนั้นมีไว้แห่แต่ถ้าบอกว่าขอบคุณที่ไม่เดินลัดสนามฟังแล้วมันเพราะหูจังเลยคนก็ไม่กล้าฝ่าพระอานนท์เนี่ยเปลี่ยนโจทย์กราบทูลขอให้ผู้หญิงได้บวชตรงๆพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตท่านก็เปลี่ยนใหม่บอกว่าข้าแต่พระพุทธองค์กระหม่อมขอทูลถามว่าถ้าสตรีมาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยสตรีมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมเหมือนผู้ชายไหมพระพุทธองค์ก็บอกว่าบรรลุธรรมได้สิผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีศักยภาพเท่ากันเลยที่จะบรรลุธรรมตามที่ฉันสอนพอพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้พระอานนท์ไม่รอช้าเลยลุกขึ้นไปเลยถ้าอย่างนั้นทำไมไม่อนุญาตให้สตรีได้บวชล่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพระพุทธองค์จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขพระอานนท์ท่านก็ชี้แจงประกอบว่าในเมื่อสตรีเพศมีศักยภาพทางสติปัญญาเท่ากับบุรุษเพศถ้าเช่นนั้นแล้วก็แสดงว่าไม่มีอุปสรรคในโลกของการบวชสำหรับสตรีสิเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่ทรงอนุญาตให้พระแม่น้านางได้ผนวดเล่าพระพุทธองค์ก็ยอมจำนนต่อเหตุผลของพระอานนท์สุดท้ายเรียกพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้ามาแล้วก็ทรงมอบคารุธรรมซึ่งเป็นเสมือนกฎเหล็ก8ประการให้พระนางรับไปถือปฏิบัติกฎนี้เป็นกฎเหล็กจริงๆเช่นบอกว่าถึงแม้ผู้หญิงจะบวชมา100ปีถ้ามีสามเณรหรือมีพระบวชใหม่ภายในวันนั้นภิกษุณีก็ต้องยอมพร้อมที่จะไหว้พระที่บวชใหม่ภายในวันนั้นทำได้ไหมพระนางมหาประชาบดีโคตมีบอกว่าทำได้กฎที่หนักกว่านี้หม่อมฉันก็ยินดีจะรับไว้ด้วยเสียงกล้าวพระองค์จึงทรงวางกฎอีก7ข้อเป็น8ข้อซึ่งเป็นกฎซึ่งหนักมากๆเรียกว่าเป็นการดิดรอนสิทธิสตรีเลยก็ว่าได้พระนางมหาประชาบดีก็ออกพระโอษฐ์ว่ากฎนั้นจะหนักหนาปานเหล็กไหลหรือปานขุนผาอย่างไรก็ตามหม่อมฉันยินดีที่จะรับกฎนั้นไว้ปฏิบัติด้วยชีวิตพอยินยอมพร้อมใจอย่างนี้เองก็เท่ากับว่าพระนางได้รับบรมพุทธานุญาตให้บวชกลายเป็นสตรีคนแรกที่ได้บวชในพระบวรพุทธศาสนาและนับแต่นั้นมาสตรีเดียวก็หลั่งไหลเข้ามาบวชเยอะแยะมากมายไม่มีศาสนาไหนในโลกที่เปิดกว้างเท่ากับพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้เนี่ยนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีทั่วทั้งโลกจึงยกย่องพระพุทธเจ้ากันมากเพราะพระองค์ท่านเป็นมหาบุรุษคนแรกที่มีพระทัยอันกว้างขวางเปิดที่ทางให้กับสตรีทั้งโลกได้หยัดยืนอย่างทัดเทียมผู้ชายในสังคมพอพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุพระอรหัตผลกลายเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่งถ้าพระองค์สามารถสอนให้สมเด็จแม่เป็นพระอรหันต์ได้ก็เท่ากับว่าได้ทดชัยนี่ศักดิ์สิทธิ์เด็ดเสร็จเด็ดขาดสมบูรณ์ จนกระทั่งเมื่อพระองค์ใช้นี่ศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีนี้ก็พิจารณาสังขารว่าจะอยู่อีกไม่นานก็ไปทูลลาปรินิพพานในวันที่ไปทูลลาปรินิพพานนั้นพระนางได้ออกพระโอษฐ์ซึ่งประทับใจมากๆนั่นก็คือว่าพระแม่นะนางได้ตรัสบทกวีขึ้นมา 3-4 บทเป็นบทกวีที่ร้อยเรียงไว้อย่างไพเราะทั้งคำและความคือพระนางออกพระโอษฐ์ว่าเมื่อยังทรงพระเยาว์หม่อมฉันได้เป็นพระมารดาของพระองค์ได้เฝ้าเพียรถวายกสีราธาราคือน้ำนมแด่พระองค์รอเลี้ยงพระรูปกายของพระองค์จนเติบใหญ่ต่อมาเมื่อหม่อมฉันได้เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยของพระองค์พระองค์เองก็ได้ถวายกสีราธาราคือน้ำนมแห่งธรรมะรอเลี้ยงธรรมกายของหม่อมฉันให้เติบใหญ่ตอนที่ยังครองคราวาสวิสัยหม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์แต่เมื่อหม่อมฉันได้เข้ามาสู่ร่มเงาของพระวินัยพระองค์ได้เป็นพระบิดาของหม่อมฉันเราลองคิดดูสิว่ากวีนิพนธ์บทนี้ไพเราะเพียงไรครั้งหนึ่งคนหนึ่งเคยให้น้ำนมตอนเป็นคฤหัสถ์อีกครั้งหนึ่งคนหนึ่งก็ให้น้ำนมตอบแทนแต่เป็นน้ำนมแห่งธรรมะน้ำนมที่กลั่นมาจากสายเลือดถูกทดใช้แทนด้วยน้ำนมแห่งธรรมะเรียกว่าในฐานะที่เป็นลูกพระพุทธองค์ได้ทรงตอบแทนพระคุณของพระมารดาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทูลลาปรินิพพานพระพุทธองค์ก็ไปจัดงานปลงพระบรมศพให้เสร็จแล้วก็เอาพระอัฐินี้มาก่อบรรจุเป็นพระเจดีย์สำหรับสักการะบูชาต่อไปนี่คือพุทธจริยาของพระพุทธองค์ที่ทรงมีแต่พระพุทธมารดาทั้งสองพระองค์ต่อพระมารดาพระองค์ที่หนึ่งนั้นมีข้อคิดที่ดีมากๆนิสิตคนหนึ่งเคยถามอาตมาภาพว่าเอ๊พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์มีจริงหรืออาตมาภาพถามว่าเธอไปติดใจกับความมีหรือไม่มีของสวรรค์ทำไมทำไมเธอไม่ตีความหมายระหว่างบรรทัดว่าทำไมเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์พระพุทธมารดากับพระพุทธองค์นั้นอยู่คนละโลกนะเสด็จแม่อยู่โลกสวรรค์ลูกอยู่ในโลกมนุษย์แต่ความต่างแห่งโลกความต่างแห่งภพเป็นอุปสรรคต่อการที่ลูกกตัญญูคนหนึ่งจะทดแทนพระคุณแม่ไหมไม่เป็นอุปสรรคแล้วเธอเล่าเธออยู่ในโลกมนุษย์นอนบ้านหลังเดียวกับแม่ห่างกับพ่อกับแม่แค่ฝาห้องกั้นเธอเคยคิดที่จะไปโปรดพ่อโปรดแม่ไหมมีอะไรดีๆไปให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนที่พระพุทธองค์ดั้นด้นจากโลกมนุษย์ทะลุถึงโลกสวรรค์ไหมห่างกันแค่ชั่วฝาห้องกั้นเคยคุยกันอย่างที่อบอุ่นไหมเคยกราบแทบตักท่านไหมเคยมองหน้าของแม่เราตรงๆไหมเคยดูไหมว่าวันแต่ละวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเรามีหน้าตาผิวพรรณเปลี่ยนไปยังไงเคยตักน้ำให้ท่านอาบหรือเปล่าทำกับข้าวให้ท่านทานบ้างหรือเปล่าห่างกันแค่ชั่วฝาห้องกั้นเธอทำอะไรที่สู้พระพุทธองค์ได้บ้างห่างกันแค่ชั่วยกหูโทรศัพท์ถึงเคยโทรไปคุยกับท่านไหมอยู่ในบ้านเดียวกันตำบลอำเภอจังหวัดเดียวกันโลกเดียวกันประเทศเดียวกันเราเคยให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ของเราเหมือนที่พระพุทธองค์เสด็จดั้นด้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์หรือเปล่าอันนี้คือความหมายระหว่างบรรทัดที่เราควรจะคิดต่อพระพุทธมารดาคนที่สองมีความหมายระหว่างบรรทัดให้ตีความได้ว่าในการตอบแทนพระคุณมารดาบิดาของเรานั้นเราเคยให้สิ่งที่ดีที่สุดกับท่านแล้วหรือยังถึงแม้การตอบแทนพระคุณมารดาจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเขียนเพียงไรก็ตามพระพุทธองค์ก็ทำนะฝ่าฝืนกระแสสังคมยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่พระองค์ก็ทรงเอาพระเกียรติยศของพระพุทธเจ้ากล้าแหวกประเพณีให้โยมแม่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาใครจะด่าฉันมาด่าขออย่างเดียวให้โยมแม่ได้มีโอกาสลิ้มรสธรรมเหมือนกับที่ฉันได้ลิ้มบ้างมีลูกคนไหนบ้างที่ยอมลำบากเพื่อแม่เทียบเท่ากับพระพุทธองค์ลูกส่วนใหญ่เพียรที่จะเรียกร้องต้องการจากพ่อจากแม่บางทีโทรศัพท์ไปขอสตังค์แทนที่จะขอดีๆโทรศัพท์ไปกันโชคท่านเป็นการกันโชคความรักความห่วงใยจากท่านบางคนโทรเลขไปหาแช่งให้ตัวเองตายเพื่อพ่อแม่จะได้ให้เงินมาเร็ว บอกว่าลูกอยู่โรงพยาบาลค่าโรงพยาบาลเป็นหมื่นเห็นไหมว่าเราแสดงความรักต่อพ่อต่อแม่ของเรายังไงนี่คือพุทธคติซึ่งเราควรจะได้เรียนรู้และน้อมมาปรับประยุกต์ใช้กับตัวของเราเองอย่าให้น้อยหน้าพระพุทธองค์มารดาของมหาบุรุษอีกท่านหนึ่งซึ่งน่ารักมากก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาพระอัครสาวกเบื้องขวามีบทบาทรองจากพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรนั้นขึ้นชื่อมากว่าเป็นคนกตัญญูท่านกตัญญูทั้งต่อครูบาอาจารย์และก็ต่อโยมมารดาของท่านครั้งหนึ่งตอนที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์ออกแสวงหาโมกขธรรมหรือพระนิพพานทั่วชมพูทวีปเลยไปหมดมีวันหนึ่งระหว่างการแสวงหาทางจิตวิญญาณท่านได้พบกับพระรูปหนึ่งเห็นปุ๊บเลื่อมใสปั๊บเลยเป็นความประทับใจแรกพบแล้วท่านก็เดินตามพระรูปนั้นไปเดินไปห่างๆรอให้ท่านฉันเสร็จก็เข้าไปสนทนาพระสารีบุตรเป็นนักปรัชญาซึ่งฉลาดมากก็ไปกราบถามพระรูปนั้นว่าพระคุณเจ้าขอรับผิวพรรณพระคุณท่านเนี่ยผ่องใสจังเลยพระคุณท่านบวชในศาสนาของใครพระศาสนาของพระคุณท่านสอนอย่างไรพระมหาเถระรูปนั้นก็บอกว่าอาตมาภาพเองเพิ่งบวชมาไม่นานยังไม่รู้ธรรมะชั้นลึกหรอกนะท่านก็บอกว่ากระผมนี่อยากรู้ธรรมะแต่ว่าจะมากจะน้อยยังไงลึกไม่ลึกขอนิมนต์พระคุณท่านเล่าให้ฟังบ้างก็แล้วกันการทำความเข้าใจเป็นเรื่องของกระผมเองพระรูปนั้นก็บอกว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุและความดับของเหตุเหล่านั้นด้วยพระมหาสมณะทรงมีปกติตรัสสอนเช่นนี้แหละคำพูดสั้นๆสี่บรรทัดนี้ก็คืออริยสัจสี่นั่นเองนั่นก็คือบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปรากฏการณ์ทั้งปวงในโลกล้วนมีที่มาการจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะแก้ได้ก็ต้องแก้ที่สาเหตุไม่ใช่แก้ที่ผลนี่ก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระสารีบุตรที่ตอนที่ยังเป็นคฤหัสถ์ได้ฟังบทกวีสี่บรรทัดสั้นๆแค่นี้ด้วยความที่เป็นนักปรัชญาชั้นยอดฟังแล้วเนี่ยพอท่านกล่าวจบบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยตั้งแต่นั้นมาพอท่านได้บวชทุกคืนก่อนนอนท่านจะถามเพื่อนๆที่เป็นพระด้วยกันว่าพระอัสสชิเถระซึ่งเป็นพระที่สอนธรรมะท่านครั้งแรกอยู่ทางทิศไหนของบ้านของเมืองถ้าท่านรู้ข่าวว่าวันนี้ครูของท่านจาริกไปทางทิศตะวันออกท่านก็จะหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกก้มลงกราบระลึกถึงครู3ครั้งแล้วถึงจำวัดทำอย่างนี้จนทุกวันทุกคืนมีอยู่วันหนึ่งพระลูกศิษย์ก็เห็นว่าเอ๊ครูบาอาจารย์ของเราเป็นพระอรหันต์แล้วทำไมก่อนนอนยังหันหัวไปตามทิศต่างๆเป็นพระอรหันต์ไม่น่าจะยึดติดก็นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็อธิบายว่าสารีบุตรครูของเธอไม่ได้ยึดติดถือมั่นในลัทธิประเพณีหรอกนะแต่ว่าครูของเธอระลึกถึงบูรพาจารย์คือครูคนแรกด้วยความกตัญญูรู้คุณเมื่อรำลึกแล้วก็ไม่ลืมเพียรก้มกราบทุกครั้งก่อนนอนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนคิดว่าหากไม่มีครูวันนั้นก็ไม่มีฉันวันนี้พระพุทธองค์จึงยกย่องท่านว่าเป็นคนยอดกตัญญูในทางพระพุทธศาสนานอกจากกตัญญูต่อครูแล้วท่านกตัญญูต่อมารดาของท่านมากพระสารีบุตรมีพี่น้อง7คนท่านพาพี่น้องมาบวชหมดเลยจนโยมมารดาของท่านนี้โกรธพระลูกชายมากๆมีทรัพย์สินคานเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่มีใครสืบทอดเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้าพี่คนโตเนี่ยพาพี่น้องไปบวชหมดทิ้งแม่อยู่กับบ้านคนเดียวใครจะมาดูแลสมบัตินึกถึงหน้าพระลูกชายแล้วก็แค้นในใจขนาดว่าพระลูกชายเป็นพระอัครสาวกแล้วนะโยมแม่ยังไม่เคยเห็นดีเห็นงามเลยอันนี้เป็นธรรมชาติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะบางทีลูกชายอายุ50แล้วนะพ่อแม่ก็ยังเห็นลูกเป็นเด็กอยู่นั่นเองเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าสมเด็จย่าเนี่ยเห็นพระองค์เป็นเด็กตลอดเวลาเลยสอนตลอดจนถึงพระชนมาอายุ60พรรษาสมเด็จย่าจึงเลิกสอนนั่นก็แสดงว่าทรงเห็นในหลวงเป็นเด็กตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ60นี้คือธรรมดาของคนเป็นแม่ยังไงก็มองลูกว่าเป็นเด็กเล็กอยู่นั่นเอง มารดาของพระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันถึงแม้ลูกชายของตัวเองเป็นพระอัครสาวกแต่ในสายตาของโยมแม่ท่านก็บอกว่าเจ้าตัวเล็กโกรธเจ้าตัวเล็กมากเลยไม่เคยสนใจยกย่องสรรเสริญเหมือนกับที่คนทั้งโลกยกย่องว่าเป็นพระอัครสาวกพระสารีบุตรท่านรู้ดีว่าโยมมารดาของท่านนั้นจิตใจแข็งกระด้างเพราะว่าโกรธที่ท่านพาพี่น้องมาบวชหมดเลยท่านก็หาโอกาสระหว่างวันไหนก็ตามที่โยมแม่มีจิตใจอ่อนโยนฉันจะกลับไปทดใช้หนี้ศักดิ์สิทธิ์ทดแทนค่าน้ำนมให้ได้ท่านก็รั้งรอโอกาสต่อมาจนกระทั่งล่วงมาถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตสัปดาห์หนึ่งของวาระสุดท้ายแห่งชีวิตพระสารีบุตรอัครสาวกท่านอาพาธด้วยโรคประคันธิกาพาธก็คือโรคท้องร่วงหรือลำไส้อักเสบในช่วงเวลานั้นท่านนึกว่าเราคงจะสิ้นอายุขัยอีกไม่กี่วันแต่ภาระอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นเหมือนคือคาที่ถูกขังถูกตอกถูกตรึงถูกพันธนาการอยู่ในใจยังไม่ได้รับการปลดทิ้งนั่นก็คือท่านยังไม่ได้ปลดโยมแม่ท่านจึงบอกตัวเองว่ายังตายไม่ได้ยังนิพพานไม่ได้ทั้งที่รูปร่างสังขารอ่อนระหอยรอยแรงอย่างนั้นเองก่อนปรินิพพานไม่กี่วันท่านดันด้นเดินทางเป็นร้อยกิโลกลับไปบ้านเกิดกลับไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งท่านจากมานานเหลือเกินไปสอนคนทั้งโลกให้เป็นพระอริยบุคคลจนนับไม่ไหวแต่ท่านก็ยังติดอยู่ในใจว่าถ้ายังไม่ได้สอนผู้หญิงคนนั้นก็ยังตายไม่ได้ท่านพารูปร่างสังขารที่อ่อนระหอยรอยแรงกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อกลับไปหาโยมแม่คุณโยมนึกออกไหมพระอรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่ตัดกิเลสได้หมดเด็ดขาดหมดแล้วไม่เหลืออะไรอาวรณ์สำหรับคนทั้งโลกแต่ในเรื่องของความกตัญญูท่านยังคงคุณสมบัติข้อนี้ไว้ไม่ได้ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นความกตัญญูจึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ทั้งโลกพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าภูมิเวสัพพุริสานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นรากฐานของการเป็นคนดีจะวัดคนว่าดีหรือไม่ดีดูว่าเขาเป็นคนลืมตัวหรือไม่ดูแค่นี้เองถ้าไม่ลืมตัวก็เป็นคนดีถ้าลืมตัวก็ไม่ใช่คนดีนี่คือเกณฑ์วินิจฉัยในวันที่ท่านกลับมาถึงบ้านโยมแม่เปิดห้องเล็กๆ เป็นห้องซึ่งท่านให้กำเนิดบุตรชายคนโตคนนี้ให้พาลูกชายได้นอนพักรักษาตัวแล้วโยมแม่ก็ต้อนรับอย่างเสียไม่ได้เพราะยังไม่หายโกรธพาลูกชายพอพระลูกชายมานอนป่วยอยู่ที่บ้านตั้งแต่หัวค่ำถึงเที่ยงคืนโยมแม่สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมห้องพระลูกชายของฉันมีแสงสว่างวูบวาบตลอดเวลาท่านจะเห็นแสงเรืองๆสว่างนวลไม่ใช่แสงเดือนไม่ใช่แสงตะวันไม่ใช่แสงเทียนไม่ใช่แสงตะเกียงเพราะแสงนั้นเป็นแสงสว่างเรื่อเรืองนวลงดงามเหลือเกินสว่างเย็นสบายท่อตามองแล้วก็ไม่แสบตาแสงเหล่านั้นมาวูบฟาบแล้วก็หายวูบฟาบแล้วก็หายท่านก็มองดูเอ๊ะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในห้องของพระลูกชายจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็มีแสงดวงใหญ่มากลอยมาแต่เบื้องบูรพาทิตย์โยมแม่ก็มองเห็นเอ๊ะนั่นมันแสงอะไรดูช่างสว่างเรือนนวลใหญ่งดงามเหลือเกินวุบเข้าไปในห้องพระลูกชายจนอาณาบริเวณบ้านนั้นสว่างเรืองเหมือนกลางวันแต่ก็เป็นแสงนวลแล้วก็เย็นเหมือนแสงจันทร์สักพักหนึ่งแสงนั้นก็หายไปโยมแม่ทนความสงสัยไม่ได้เข้าไปห้องพระลูกชายซึ่งกำลังนอนป่วยยิงคำถามมาลูกตั้งแต่ลูกมานอนป่วยอยู่เนี่ยแม่เห็นว่ามีแสงสว่างวูบวาบแวะเวียนเข้ามาห้องลูกตลอดเวลาเลยถามหน่อยเถิดว่ามันเป็นแสงอะไรพระลูกชายก็ตอบว่าโยมแม่แสงต่างๆที่โยมแม่เห็นนั้นเป็นประกายรัศมีของเทวดารักทั่วทั้งสกลโลกมาเยี่ยมลูกโยมแม่ตาโตเลยนะเทวดามาเยี่ยมลูกหรือคือคนอินเดียเนี่ยเขานับถือเทวดาถือว่ายิ่งใหญ่มากมนุษย์เนี่ยกระจิตนิดเดียว ทพเจ้านั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งมากกว่าทรายในแม่น้ำคงคาเราเดินไปทั่วเส้นดินเส้นหญ้ามีเทวดาหมดเพราะฉะนั้นเทวดามาเยี่ยมลูกชายฉันเกิดความประทับใจในตัวลูกชายว่ายิ่งใหญ่กว่าเทวดาแล้วแม่ก็ถามต่อว่าแล้วแสงสุดท้ายที่มาเมื่อเที่ยงคืนล่ะลูกแสงใหญ่ๆเรื่อเรืองจนบ้านเราสว่างไปหมดนะเป็นแสงของใครแล้วลูกชายก็บอกว่าอ๋อแสงสุดท้ายที่เพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งกลับไปเนี่ยเป็นแสงสว่างแห่งประกายรัศมีของเท้ามหาพรหมยมแม่อ้าปากค้างเท้ามหาพรหมมาเยี่ยมลูกเหรอเจริญพรใช่แล้วยมแม่ตกใจมากเลยนะเพราะอะไรคนอินเดียเนี่ยมีเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากๆคือเท้ามหาพรหมแล้วก็พระอิศวรแล้วก็พระศิวะหรือพระนารายณ์เทพสามเทพนี้เป็นตรีมูรติยิ่งใหญ่เป็นเจ้าแห่งดินเจ้าแห่งฟ้ากำหนดวิถีชีวิตโดยเฉพาะพระพรหมเนี่ยกำหนดวิถีชีวิตของมนุษย์ถึงขนาดเชื่อกันว่าเป็นพรหมลิขิตเราเกิดมาชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ใต้องค์หัตถ์ของพระพรหมแต่พระพรหมมาเยี่ยมลูกชายอย่างฉันเนี่ยลูกชายของฉันเนี่ยงั้นลูกก็ใหญ่กว่าพระพรหมสิพระสารีบุตรก็บอกว่าไม่รู้สิคิดเองโยมแม่ประทับใจมากเลยนะโอ้จิตใจอ่อนโยนนี่ฉันมีลูกประเสริฐถึงขนาดว่าเวลาป่วยเนี่ยมีเท้ามหาพรหมมาเชื่อมให้ด้วยอุ้ยตายฉันทำไมมองไม่เห็นคุณค่าของลูกเลยประทับใจในตัวลูกชายนะพระสารีบุตรก็เฝ้ามองวาระจิตของโยมแม่เอาละทีนี้โยมแม่จิตใจอ่อนโยนถึงเวลายอมผ้ากันเสียทีนี่เรียกว่าฟอกจนจิตใจโยมแม่อ่อนโยนนะเพราะฉะนั้นคนเราเวลาจะต่อรองอะไรเนี่ยเขาบอกว่าต้องเลือกเวลาอยากได้อะไรต้องรอเวลาสตรีที่พระมหากษัตริย์โปรดมากๆเนี่ยจะขออะไรก็ต้องขอตอนที่กำลังหลงนั่นแหละจิตใจเขากำลังอ่อนโยนพระสารีบุตรก็ถือหลักนี้ทรงหาวิธีมานานแล้วที่จะโปรดโยมแม่แต่โยมแม่จิตใจแข็งกระด้างตลอดคุณโยมลองคิดดูในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าเราปลูกกุหลาบต้นหนึ่งแล้วดินใต้ต้นกุหลาบนี้มันเป็นดินด้วนสุยเรารดน้ำน้ำก็ทะลุทะลวงลงไปถึงรากรากก็ซึมน้ำรับน้ำได้ส่งไปเลี้ยงลำต้นแต่ถ้าเรากุหลาบลงหลุมเสร็จแล้วเราโบกซีเมนทับหน้าดินเอาน้ำมารดถามว่าน้ำซึมถึงรากไหมไม่ซึมหรือซึมไม่ได้เพราะหน้าดินมันแข็งเช่นเดียวกันในการที่พระสารีบุตรจะแสดงธรรมท่านก็ถือหลักว่าต้องรอให้หน้าดินอ่อนเมื่อหน้าดินอ่อนแล้วเมื่อเอาน้ำแห่งพระธรรมรดลงไปในจิตใจของโยมแม่ก็จะซึมได้ง่ายพอจิตใจของโยมแม่อ่อนโยนท่านก็แสดงธรรมพอแสดงธรรมจบโยมแม่ของท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวบ้านแท้ๆไม่เคยแววเสียงธรรมไม่เคยฟังธรรมะไม่รู้จักภาษาธรรมะเลยแต่ฟังพระลูกชายเทศจบแล้วเป็นพระโสดาบันบรรลุธรรมทีนี้พอทำให้โยมแม่เป็นพระอริยบุคคลได้ถือว่าสิ้นสุดภารกิจของพระลูกชายแล้วนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่ติดค้างกันมาทั้งชาติจบแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยจะได้เป็นพระอรหันต์ภายใน7ชาติอย่างแน่นอนคนที่เป็นพระโสดาบันมีหลักประกันแน่นอนว่าใน7ชาตินี้จะไม่ไปเกิดในทุกขติไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอะไรอีกแล้วมีแต่ขึ้นสู่ที่สูงอย่างเดียวแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ใน7ชาติพอท่านทำภารกิจของพระลูกชายสำเร็จเสร็จสิ้นเช้าตรู่ของวันนั้นท่านก็นิพพานท่ามกลางการเฝ้าของโยมแม่นั่นเองเรียกว่าพอโปรดทดใช้ค่าน้ำนมเสร็จสิ้นท่านก็นอนตายตาหลับจากเรื่องนี้ธรรมภาพได้คติมาข้อหนึ่งว่าเราผู้เป็นลูกทั้งหลายถึงแม้จะทำประโยชน์ให้กับคนทั้งโลกแต่ถ้าไม่เคยทำประโยชน์ให้กับคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราคือคุณพ่อคุณแม่ของเราสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็นับเป็นความดีที่ว่างเปล่าอีกข้อหนึ่งก็คือว่ากราบพระมาหมื่นองค์แสนองค์แต่ถ้าไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเป็นความว่างเปล่านี่คือพระมหาบุรุษของเราทั้งหลายได้วางแบบอย่างที่ดีงามไว้ให้เราก็มองดูแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเราเองสิว่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านปฏิบัติต่อมารดาบิดาของท่านอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องในอดีตโยงมาถึงเรื่องปัจจุบันเอามหาบุรุษในเมืองไทยบ้าง ท่านพุทธทาสภิกขุตอนที่ท่านยังบวชอยู่เป็นพระเล็กๆอายุแค่เบญจเพสทุกวันโยมแม่ของท่านจะไปให้คนเอาอาหารใส่บิณฑบาตไปส่งที่สวนโมกท่านพุทธทาสเขียนเล่าถึงโยมแม่ของท่านเอาไว้ประทับใจมากๆเลยท่านบอกว่าตอนที่อาตมายังบวชเป็นพระเด็กๆมีความรู้ไม่มากแต่ถึงกระนั้นก็คิดอยู่เสมอว่าอยากตอบแทนพระคุณแม่วันไหนโยมแม่ให้คนเอาอาหารใส่ปิ่นโตมาส่งที่สวนโมกก็ได้เพียรเขียนข้อธรรมะสั้นๆใส่ในกระดาษเป็นโน้ตเล็กๆฝากคนให้ไปให้โยมแม่ทำทุกวันโยมแม่เอาอาหารกายใส่ปิ่นโตมาเลี้ยงพระลูกชายลูกชายเขียนข้อธรรมะเล็กๆฝากไปให้โยมแม่เป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจคนหนึ่งให้อาหารกายคนหนึ่งให้อาหารใจทำอยู่อย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งโยมแม่ของท่านสิ้นไปท่านพุทธทาสก็เล่าต่อว่าตอนที่ฉันยังเป็นพระเด็กๆมีความรู้ธรรมะชั้นเด็กๆก็เพียรเหลือเกินที่จะเขียนธรรมะอย่างเด็กๆส่งไปให้โยมแม่วันละข้อสองข้อเสียดายโยมแม่มาชิงตายไปเสียก่อนอยากจะทำดีกับท่านอยากจะสอนท่านด้วยธรรมะขั้นลึกก็ทำไม่ได้นึกแล้วก็ยังคงคาราคาสั่งไม่หายท่านลองคิดดูท่านทำดีต่อโยมมารดาของท่านถึงขนาดนั้นท่านก็ยังบอกว่ายังคาราคาสั่งแล้วเราท่านทั้งหลายเล่าโยมพ่อโยมแม่ของเรายังอยู่เราเคยทำอะไรบ้างที่พอจะไปสู้กับท่านพุทธทาสได้มาถึงมหาบุรุษอีกพระองค์หนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอาตมาภาพได้อ่านข้อเขียนของพันเอกทองคำศรีโยธินท่านเล่าถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสมเด็จย่าพันเอกทองคำศรีโยธินท่านพูดไว้ดีมากๆเลยตอนนี้จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆว่ามหาราชยอดกตัญญูเล่าถึงพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเล่าว่าในบั้นปลายพระชนมชีพเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศเวลาในหนึ่งสัปดาห์นะ5 วันสำหรับสมเด็จย่า5 วันเสด็จไปเสวยร่วมกับสมเด็จย่าคือสมเด็จแม่ของพระองค์1 วันซึ่งเป็นวันพระพระองค์ทรงสมาทานอุโบสถศีลคือศีล8ทรงงดข้าวเย็นจึงไปเสวยร่วมกับสมเด็จแม่ไม่ได้อีก1 วันสำหรับสมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ลองมาถามถึงเราอาทิตย์หนึ่งเราให้แม่กี่วันบางคนบอกลืมไปแล้วเลยวันเกิดแม่ยังลืมเลยนะแม่อุตส่าห์โทรมาหาล่วงหน้า3 วันปกติแม่ก็ไม่โทรมากวนลูกโทรมาคุยกับลูกเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกระลึกได้ว่าใกล้วันแม่แล้วนะเดี๋ยวนี้ต้องให้แม่ทวงนะเพราะลำพังลูกจำไม่ได้แต่ลูกจำได้แม่นคือนัดกับแฟนเมื่อไหร่นัดประชุมวันไหนอันนี้แม่นมากแต่วันแม่เนี่ยวันเกิดแม่เนี่ยลืมลูกศิษย์อัตมภาพคนหนึ่งเล่าให้ฟังเล่าแล้วก็ขำบอกว่าปีนี้ตั้งใจมากเลยจะโทรศัพท์ไปหาแม่แล้ววันหนึ่งเธอก็ตื่นตะลีตะลานโทรศัพท์ไปแม่สุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ไม่ตกใจเลยทำไมแม่บอกว่านี่เธอฉันเกิดตั้งเดือนที่แล้วแล้วลูกก็หน้าแตกสิดูสิอุตส่าห์จะตั้งตัวเป็นคนดีกับเขาสักปีหนึ่งเซอร์ไพรส์วันแม่ก็ยังอุตส่าห์ข้ามมาตั้งเดือนหนึ่งเนี่ยคุณลูกทั้งหลายเราสู้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ไหมทรงให้สมเด็จแม่ของพระองค์ตั้ง5 วันแล้วผู้เขียนหรือพันเอกทองคำศรีโยธินก็เล่าว่าทุกวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเสวยร่วมกับสมเด็จแม่ของพระองค์สมเด็จย่าทรงเสวยได้เยอะมากทรงตักข้าวต้อนน้ำทำสารพัดให้แล้วก็เป็นอาหารพระกายอาหารที่อร่อยทุกมื้อเลยเพราะอะไรความอร่อยไม่ได้มาจากอาหารแต่ความอร่อยนั้นมาจากน้ำใจไมตรีจากลูกสู่แม่จากแม่สู่ลูกทรงให้ตั้ง5 วันเราท่านทั้งหลายให้กี่วันวันนี้ฝากเป็นการบ้านกลับไปถามตัวเอง นี่ช่วงหนึ่งที่สมเด็จย่ามาทรงพระประชวรแล้วก็เสด็จพำนักอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชวันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระประชวรเช่นเดียวกันเช้าวันหนึ่งทหารราชองครักษ์ก็ทรงพาทั้งสองพระองค์ออกไปพักผ่อนตากอากาศชั้นบนสุดเลยฝากหนึ่งราชองครักษ์ก็เข็นเก้าอี้มาพระเก้าอี้ของสมเด็จย่าออกมาอีกฝากหนึ่งราชองครักษ์ก็เข็นรถเข็นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาทั้งสองพระองค์มาเจอกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จดำเนินลุกเลยลุกจากเก้าอี้วีแชร์เลยไปประคองสมเด็จย่าราชองครักษ์ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของข้าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าไม่ต้องคนนี้แม่ฉันประคองเองพระราชบริพารซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆได้ยินแล้วก็น้ำตารื้อหมดเลยอันนี้คือพระราชยวัตรที่มีต่อสมเด็จแม่ของพระองค์เราท่านทั้งหลายที่ได้ดูภาพข่าวพระราชสำนักก็คงจะเคยเห็นหลายครั้งที่ทรงประคองพระหัตถ์สมเด็จย่าแล้วเสด็จดำเนินไปด้วยกันว่ากันว่าหลายครั้งที่ราชองครักษ์บอกว่าไม่ต้องแต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องคนนี้แม่ฉันประคองเองข้อน่าสังเกตก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเทิดสมเด็จย่าไว้สูงมากๆถึงแม้พระมารดาของพระองค์จะมาจากสามัญชนพระองค์เป็นเจ้าแต่พระองค์ไม่เคยเอาข้อด้อยตรงนี้ขึ้นมาเป็นที่รังเกียจเดียดฉันเลยไม่ว่าจะในวาระไหนในโอกาสไหนก็ตามทรงยกสมเด็จแม่ทุกครั้งแต่เราทั้งหลายเวลาไปออกงานสโมสรบางทีไม่กล้าพาแม่ไปกลัวคนอื่นจะเห็นลูกออกจะไฮโซแม่เนี่ยโคตรเฉยไม่กล้าพาไปไหนหรอกแม่ไม่ต้องไปนะงานนี้วัยรุ่นเยอะให้ลูกเราไปเถอะจริงๆไม่กล้าพาแม่ไปปรากฏตัวต่อสาธารณชนอายที่จะเปิดเผยแม่แต่แม่ไม่เคยอายที่จะบอกคนอื่นว่าแม่รักลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทรงอายเลยที่จะยกย่องสมเด็จย่าต่อหน้ามหาชนในทุกโอกาสเราลองดูซิว่าพระราชจริยวัตรตรงนี้เอามาเปรียบเทียบกับพวกเราสู้พระองค์ท่านได้ไหมว่ากันว่าในตอนสุดท้ายแห่งพระชนมชีพวันหนึ่งเสด็จมาเยี่ยมสมเด็จย่าที่โรงพยาบาลศิริราชกลับไปถึงวังสวนจิตมีโทรศัพท์ไปกราบทูลบอกว่าสมเด็จย่าสิ้นแล้วทรงรีบเสด็จกลับมาที่โรงพยาบาลพยาบาลกำลังหวีผมสมเด็จย่าอยู่ในหลวงทรงตรงเข้าไปหยิบหวีมาแล้วทรงหวีให้สมเด็จย่าด้วยพระองค์เองหวีเสร็จแล้วทรงช่วยแต่งพระองค์จากนั้นทรงก้มลงหอมที่พระปรางจากนั้นทรงก้มลงกราบผู้ชายซึ่งในแผ่นดินนี้จะไม่ก้มพระเศียรให้ใครเลยนอกจากพระสงฆ์กับพระมารดาพระบิดาเท่านั้นก้มลงกราบอย่างสุดจิตสุดใจให้กับผู้หญิงที่พระองค์ทรงเทิดทูนมากที่สุดในโลกทรงบรรจงหวีพระเกศาอย่างดีที่สุดแล้วก็ทรงก้มลงกราบนั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าราชบริพารทั้งหลายได้เห็นสายพระเนตรไหลหนองเป็นกราบครั้งสุดท้ายของพระองค์เป็นพระอสุชนที่คนทั่วไปไม่เคยได้เห็นแล้วก็ได้เห็นข้าราชบริพารทุกคนประทับใจไม่มีใครพูดทุกคนนึกถึงแม่ของตัวเองดูซิว่าพระองค์ท่านรักแม่ของพระองค์ท่านขนาดนั้นหลายคนนึกกินแหนงแคลงใจที่อยู่กับแม่ไม่เคยเลยที่จะถามแม่ว่าอาบน้ำหรือยังวันนี้จะใส่ชุดไหนจะไหว้แม่ยังรอตอนท่านเผลอตอนท่านไม่เห็นเอาไว้ข้างหลังทำอย่างประดับประเดิดแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างต่อสมเด็จย่าสมเด็จแม่ของพระองค์นี้อย่างประณีตบรรจงแม้กระทั่งวาระสุดท้ายอันนี้ก็คือจริยวัตรของมหาบุรุษของเราซึ่งยังทรงพระชนอยู่เราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วอย่าให้ความดีนั้นเป็นความดีของพระองค์เพียงพระองค์เดียว แต่เราทั้งหลายจะต้องอัญเชิญเอาความดีงามของพระองค์ท่านนั้นมาเป็นแบบอย่างให้ชีวิตของเราแล้วช่วยกันกระตุ้นเตือนให้เจริญรอยตามหากแม่ยังอยู่ก็ดีต่อแม่ให้ถึงที่สุดหรือท่านสิ้นไปแล้วก็เป็นคนดีให้ถึงที่สุดเพราะอะไรก็เพราะว่าตัวของลูกๆ ก็คืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อของแม่ถ้าเราเป็นคนดีคนก็นึกว่าพ่อแม่สั่งสอนมาดีแต่ถ้าเราเป็นคนเลวคนก็จะนึกตำหนิไปถึงพ่อถึงแม่ว่าไม่สั่งไม่สอนลูกทีนี้ในการจะตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่นั้นควรจะทำยังไงพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าต่อให้ลูกชายลูกสาวของพ่อของแม่เอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาคุณแม่มานั่งบ่าซ้ายคุณพ่อมานั่งบ่าขวาให้ท่านอุจจาระปัสสาวะรดอยู่บนบ่านี้ตั้งร้อยปีก็ไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณได้ทำอย่างไรจึงจะตอบแทนพระคุณได้พระองค์ท่านบอกว่าลูกลูกหลานหลานที่อยากตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่วิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่ให้เงินให้ทองหากแต่เป็นการชักชวนพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาชักชวนพ่อแม่ที่ไม่มีศีลให้มีศีลชักชวนพ่อแม่ที่มีความตระหนี่ทีเหนียวให้มีจิตใจเลื่อมใสในการบุญการกุศลและชักชวนพ่อแม่ที่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญากล่าวอย่างสั้นที่สุดการตอบแทนพระคุณแม่ที่ถือว่าดีที่สุดก็คือการชักชวนพ่อแม่ให้หันเข้ามาสู่เส้นทางแห่งธรรมใครก็ตามที่ชักชวนพ่อแม่ให้หันหน้าเข้ามาสู่วิถีแห่งธรรมได้นั่นก็คือท่านทั้งหลายได้ตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่อย่างดีที่สุดแล้วตามแนวทางพระพุทธศาสนาบางคนตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ด้วยการโอนเงินให้ทุกสัปดาห์บางคนตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ด้วยการให้วัตถุสิ่งของบางคนตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ด้วยเสื้อผ้าก่อนแต่บางทีสิ่งเหล่านั้นเข้าไม่ถึงจิตไม่ถึงใจของท่านทำไมก็เพราะว่าวัตถุต่างๆเหล่านั้นบางทีท่านก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะของเดิมมีอยู่แล้วบางทีวัตถุต่างๆเหล่านั้นเมื่อให้ไปแล้วก็ไปหลงลืมอยู่ในตู้อยู่ในซอกอยู่ในหลืบแต่ว่าถ้าเราชักชวนพ่อแม่ของเราเข้ามาลิ้มรสพระธรรมธรรมะนั้นสิงสถิตอยู่ในใจของท่านตราบจนวางวายทำลายขันธ์แล้วธรรมะนั้นติดตามท่านไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าการตอบแทนพระคุณมารดาบิดาที่สูงที่สุดก็คือตอบแทนด้วยพระธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านพุทธทาสหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงวางแบบอย่างอันดีงามเอาไว้ให้ในท้ายที่สุดนี้ธรรมภาพอยากจะสรุปเรื่องมารดาของมหาบุรุษสั้นๆด้วยคำคมที่กล่าวมาข้างต้นว่าดีต่อคนทั้งโลกแต่ถ้ายังไม่เคยดีต่อพ่อแม่ของตัวเองนับเป็นความดีที่ว่างเปล่ากราบพระหมื่นองค์แสนองค์แต่หากไม่เคยกราบพระในบ้านคือพ่อแม่ของเราก็นับมาเป็นการกราบพระที่ว่างเปล่าในท้ายที่สุดนี้ธรรมภาพขอให้เราท่านทั้งหลายได้หลับตารำลึกนึกถึงดวงหน้าแห่งพ่อแม่ของเราทุกคนนึกจนมองเห็นภาพดวงหน้าของคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเมื่อเห็นท่านชัดแล้วกระซิบบอกท่านในใจว่าวันนี้ลูกชายของพ่อลูกสาวของแม่พาตัวเองมาฟังธรรมะที่พัทราวดีเธียเตอร์ลูกทั้งหลายขอน้อมเอาคุณงามความดีนี้ต่างพวงมาลัยมะลิต่างธูปหอมเทียนแพมากราบสักการะบูชาเพื่อทดใช้ค่าน้ำนมให้กับคุณพ่อคุณแม่และหากลูกทั้งหลายได้เคยก้าวล้ำล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ด้วยกายวาจาใจลูกก็ขอเอาธรรมะนี้ต่างน้ำอบน้ำหอมมาหลั่งรดลงที่แทบเท้าของคุณพ่อคุณแม่ขอพ่อแม่ได้โปรดให้อภัยกับลูกขอให้เราท่านทั้งหลายน้อมรำลึกอย่างนี้ถ้าเคยผิดพลาดก็ขออภัยท่านถ้าดีอยู่แล้วก็ขอแบ่งบุญแบ่งกุศลนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ของเราขอเชิญเราทั้งหลายหลับตาลงชั่วครู่แล้วแบ่งบุญแบ่งกุศลพร้อมๆกัน อ จากนี้เชิญท่านทั้งหลายได้ลืมตาขึ้นนอกจากเราจะแบ่งบุญกุศลให้พ่อแม่ของเราแล้ววันนี้เราเผื่อแผ่ให้กว้างออกไปถึงสรรพสัตว์ทั้งโลกด้วยขอให้ท่านทุกคนประนมมือและแผ่เมตตาว่าตามอัตมภาพข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐจงสถิตเสถียรในพระสิริราชสมบัติขอพระองค์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทุกทิพาราตรีการสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์จงพ้นจากทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วจงสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสุขีหัตตานังปะอริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายจงมีสติรักษาตนรักษาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอาตมาภาพได้ใช้เวลาแสดงธรรมบรรยายมาคิดว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจึงมารวมกันเป็นตมะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้เราท่านทั้งหลายตั้งแต่เจ้าของบ้านคือครูเล็กพัทรวดีมีชูทนซึ่งเป็นสตรีผู้น่ายกย่องสรรเสริญคนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อสังคมจนประสบความสำเร็จมากมายแล้วก็เพียรเคลื่อนย้ายความสำเร็จนั้นมาเอื้อกับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยการเปลี่ยนโรงละครเป็นโรงธรรมแล้วก็เพียรดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานขอให้เจ้าของบ้านตลอดจนถึงศิษยานุศิษย์มีส่วนแห่งคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้เป็นเบื้องต้นนอกจากนั้นขอเราท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งกิจกรรมที่ทรงคุณค่าต่อสังคมเช่นนี้อยู่ก็จงมีชัยไปก็จงมีโชคปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเสนียจันไรอันตรายทั้งหลายอย่าได้มากล้ำกลายท่านทั้งหลายคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบและประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ